عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضيه متفق عليه yeyote mwenye kudhulumu mandhalama yeyote mwenye kudhulumu qida shibr kiasi cha shubiri moja qida shibr yani kiasi cha shubiri moja tukasema shubiri moja wanazuoni wamefasiri ni khamsatu asabi ni vidole vitano yani kuanzia mwanzo paka mwisho huku hichi cha gumba na hichi kwa hiyo ukubwa huu au urefu huu ndio inaitwa shubiri na wanazuoni wakakhitafiana katika vipimo hivi vya kisasa ambapo tunavitumia baadhi yao wakasema ni sentimita 15 yani shubiri moja ni sawa sawa na sentimita 15 wengine wakasema shubiri moja ni sawa sawa na sentimita 11 na wengine wakapita kwamba shubiri moja ni sawa sawa na sentimita 8 na viji points kwa hiyo yoyote mwenye kudhulumu qida shibr yani kiasi cha shubiri moja min al-ardh katika ardhi mtu huyu tuwikahu atazongoreshwa au atabebeshwa katika shingo yake siku ya kiyama min sabi aradhin ardi saba min sabi aradhin ardi saba kwa hiyo tukatoa baadhi ya maelezo ambayo leo tutayakamilishia na kumaliza mlango huu tutaanza na maelezo kwa maana sharhe ya Ibn Uthaymeen katika tanbihu al-afham sharhe ya umdat al-ahkam anasema min kamali adlillahi azza wa jalla katika ukamilifu wa Allah mtukufu fi jazaihi katika malipo yani jinsi anavyowalipa watu an ja'ala aljazaa min jinsi al-amali kwamba Allah ameweka utaratibu ya kwamba malipo yoyote atakayolipwa mtu siku ya kiyama basi yataendana na mujibu wa ile amali yake au ile kendo alilofanya kwa hiyo faj'ala uqubatu man dhalama min al-ardh qalilan kana au kathiran kwa hivyo Allah akajalia yoyote mwenye kudhulumu ardhi duniani ardhi ile ikiwa ni nyingi au ikiwa ni kidogo an yukallafa بحمله يوم القيامة kwamba Allah atamkalifisha kumbebesha mtu huyo siku ya kiyama bimaana tawqan fi unukihi yani kitu ambacho kinazungoreshwa katika shingo yake la min ardhin wahida yani sio tu ardhi moja walakin min sab'i aradhin lakini ni ardhi saba Kwa hiyo tumeona kwamba malipo ya mtu kubebeshwa ardhi saba siku ya kiyama kazungurishwa nazo siku ya kiyama yanafanana kabisa na ile kosa alilofanya lipi alidhulumu ardhi katika ulimwengu kiasi cha shughuli moja kwa hiyo aljazaa min jinsi al-amal kwamba malipo ni yatokana na vile vile ambavyo mtu alivyotenda kosa kwa hiyo Sheikh Uthaymeen akawa ameelezea kidogo tu katika tanbihu sasa maelezo mengi mazuri tutayapata tena katika kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akisherehesha katika kitabu kinaitwa Riyadhus Salihin cha Imam Nawawi Imam Nawawi akahitaji hadithi hii tunaisoma leo katika kitabu hiki na Sheikh Uthaymeen akaisherehesha lakini sherehe ya huko ni refu zaidi au ina upana zaidi tulisoma baadhi kwa leo hatutarudia tutaanzia hapa anasema Ibn Uthaymeen katika sharh ya Riyadhus Salihin kuhusu hadithi hii tunaisoma Falinsanu idha dhalama qida shibr min al-ard, kwamba mtu yoyote anapodhulumu duniani ardhi kiasi cha shubiri moja sentimita 15 au sentimita 11 akawa amedhulumu, fa innahu yutawiqu min sab' aradhin, ni kwamba mtu huyo atabebeshwa ardhi saba ya umal qiyama. Hii tulieleza katika darasa lililopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardhi mithlahunna, kwamba ameziumba mbingu saba na ardhi ni kama vile mbingu, ziko ngapi? Saba, na ardhi ziko saba vile vile. Kwa hiyo atabebeshwa mtu huyo shingoni mwake siku ya kiyama ardhi saba. Yaj'al lahu tuwiqan fi unuqihi wa li'adhbillah, atasumurishwa nayo katika shingo yake ardhi hizo saba, Allah tukinge na hayo. Yahmiluhu amama an-nas, ataibeba ardhi hiyo mbele za watu. Amama al-alam, mbele ya ulimwengu wote. Yukhziu bihi yawm al-qiyama, atafedheheka mtu huyo siku ya kiyama, kwa sababu yeye alidhulumu katika ulimwengu huu sentimita 15 za ardhi, tena ikawa kisirisiri, lakini siku ya kiyama itakuwa ni fedheha kubwa kwake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qidu shibr min al-ard, yani kiasi cha shibiri moja katika ardhi, hii ina maana gani? Anasema laysa hadha ala sabili al-qid, isije ikachukulika kwamba hii ndiyo mwisho na upeo wa mwisho wa mtu kudhulumu, kwamba shubiri ni moja tu, ikawa shubiri moja. Bal huwa ala sabili al-mubarak, lakini hii imekuja katika ile statement ya kuonesha kwamba dhulma ni dhulma tu, ukidhulumu kidogo adhabu ipo hapo hapo, na ukidhulumu kubwa itakuwa hapo hapo. Fa in dhalama ma dunahu tuwikahu aidha, anasema Sheikh Uthaymeen. Kwa hiyo mtu atapodhulumu ardhi duniani chini ya shubiri moja, asifikirie kwamba ile hadithi imetaja shubiri, kwa hiyo nimedhulumu chini ya shubiri, tuseme sentimita 15, wewe ukadhulumu sentimita 5 ardhi, kwa hiyo ukasema mimi siadhibiwi. Ibn Uthaymeen anasema hata hiyo itakuwa ni wrong concept, haikuwa katika mtazamo sahihi, kwamba ati udhulumu kuanzia shubiri moja chini ya hapo haitokuwa haina madhara. Hili ni tamko tu la Kiarabu, lakini al-Arab yadhkuruna mithla hadhihi al-mubara, mara nyingi katika lugha ya Kiarabu wanatumia hizi istilahati ambazo zenye kuonyesha kwamba hata kama kitu kitakuwa kidogo basi kinaingia katika msukumo huo. Labda kwa Kiswahili mtu anaweza kusema hivi kwamba mimi yeyote atakayenidhulumu hata shilingi moja, shilingi moja akinidhulumu basi tutatambuana. Sasa usije ukafikiria senti 50 nikimdhulumu anakusudia kwamba ile shilingi aliyoitaja ni kiwango kilichokuwa ambacho cha chini kabisa. Kwa ina maana ukidhulumu shilingi 10,000 utapambana naye zaidi, na ukidhulumu shilingi yani senti 50 utapambana naye. Mara nyingi tamko hili linakuwa kama ile hali ambayo ya kuonesha makemeo makubwa ya dhulma za ardhi. Anasema Sheikh Uthaymeen, wa fi hadha alhadith dalilun, na katika hadithi hii kuna dalili, ala anna man malaka al-ardha malaka qa'raha, yeyote mwenye kumiliki ardhi basi anamiliki qa'raha ila ardhi sabia. Neno qa'raha ya kusudiwa ni ile ardhi na mpaka chini yake, chini yani ile unapokwenda ile depth chini yake ina mpaka ardhi ya saba. Umemiliki ardhi ya kari moja, ardhi ziko saba, ina maana mpaka chini ya ardhi ile mwe utakuwa unamiliki. Kwa hiyo falaisa li ahadin an yadhaa nafaqan tahta ardhihi illa biidhnihi, hairuhusiwi kwa mtu yoyote, tuseme watu ambao wanaishi katika maeneo ya mijini, akawa mtu anajaribu kupitisha amesema shekhe nafaka, yani ile mtaro wa chini, yani underground pathway, anapitisha mtaro wa chini katika ardhi ya mwenziwe, hairuhusiwi mpaka umuombe ruksa yule mwenziwe. Ibane jirani, mimi bomba langu la maji machafu limekuwa siwezi tena kulitoa kwa huku, kwa hivyo nataka nipitishe katika ardhi yako, hii sehemu yako, nitachimba hapa chini na litatokea huku. Kwa sababu ukipitisha bila idhini yake itakuwa tayari umefanya dhulma na umefanya makosa. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwenye ardhi hii amemiliki ile ardhi ya surface ya juu na vile vile surface ya chini. Akasema vile vile la, yani law furidha anna laka ardhan masafatuha 3 amtar baina ardhi lijarika, yani nafsi kalam. Almuhim ni kwamba ardhi mtu anapomiliki basi anamiliki ma tahtaha, mpaka kilichoko chini. Tuchukulie mfano, una shamba la eka 10. Shamba la eka 10 unalima mahindi. Kwa hiyo ikaja ikaonekana kwamba kuna madini katika eneo lile. Kwa hiyo sasa wewe itakuwa unamiliki ile sekitalu kile ambacho madini yako chini kabisa. Haitoambiwa kwamba wewe kwa sababu wewe unalima shamba tu, hii mambo ya chini ya madini si ya kwako. Mathali kuna miliki ile surface, basi naam, kwenda chini ardhi 7 yote ni miliki yako. Lakini vile vile anasema shekhe, kama anna alhawa alaka ila samai fala ahadun ayastati'u an yabni ala ardhika saqafan illa biidhnika. Kama ambavyo umemiliki ardhi 7 na vile vile juu, itakuwa umemiliki kwenda juu tu, kwenda juu. Haiwezekani kwamba mtu amejenga nyumba akawezeka paa au asiwezeke paa, ameweka sukeno pina nini, alafu aje mtu mwingine ajenge juu juu ya hapo. Sema wewe si umefika hapa? Sasa huku tuachie sisi. Ni kwamba mpaka juu, kwenda juu, kwenda juu, kwenda juu, bado itakuwa ni miliki yake kama ilivyokuwa iko katika miliki ya ardhi. Na akamalizia shekhe anasema, qala ahlu alilm walau kana indaka jaraka shajaru, tuseme mfano mmepakana na mwenzio katika ardhi, mwenzio ameotesha mti pembezoni mwa shamba lako au pembezoni mwa ukuta, pengine umeweka fence, na ikawa mti ule famtaddat a'sanuha ila ardhik, mti umemea umekuwa mkubwa ukatoa matawi, matawi yale sasa yakawa yameangukia katika shamba lako au ardhi yako, wasara alghusn ila ardhik, fa inna aljamara yalwihi an ardhika, inabidi huyu jirani yako matawi yale afanye nini, aya bend, ayainamishe yaje kwenye uko kwenye ardhi yake, kwa sababu yameingia kwenye ardhi yake. Angalia tawi lile la mti likiingia katika ardhi ya mwenzio, basi yule mwenzio ana haki ya kukwambia, bwana tawi hili mimi nani linamishie huko, wa illa yumakkin lahu layhu fa innahu yuqta, na kama ikishindikana kukatwa, yani kuliinamisha tawi lije katika sehemu yako, itabidi likatwe. Naam, unamwambia bwana, mimi tawi lako limekuja, mpapai wako majani yameingia katika ardhi yangu, kwa hiyo nakuomba bwana tafadhali haya majani yapelekee kwako. Haiwezekani, basi tunakata majani. Majani yaliyoingia katika ardhi yangu nayakata. Hii ndiyo itakuwa hukumu. Almuhim ni masala ambayo ya ardhi, kama tulivyosema, ni si vitu vya mchezo, kiasi ambacho watu leo wamefikia hatua wanaona rahisi sana, wana simplify mambo, kudhulumu ardhi ya mtu ujanja ujanja. Kuna sibiko na nini na nini, basi zikawekwa pale pale, mtu akaambiwa kwamba wewe mwisho hapo bwana, wewe mwisho hapo, tuangalie vipimo. Lakini kumbe mtu ashapigwa zaidi ya sentimita kadhaa. Hii mambo ya mijini inajulikana sana, Na migomvi nyingi ya mijini utakuta mtu kajenga, amemaliza sehemu yake, anaingia sehemu nyingine, anajenga au anaweka fence. Hii ni dhulma, ni dhulma kubwa kabisa. Sasa mtu ajiandae siku ya kiyama, endapo amedhulumu sehemu ya mtu sentimita 15 tu, atabebeshwa ardhi saba katika shingo lake. Seuze tena unakwenda kudhulumu katika pengine kiwanja kizima au mashambani huko mikoani, ndo usiseme tena. Watu wanadhulumiana ardhi eka kwa eka, wanapigana yani. Halafu mtu tena anairasimisha ardhi ile, anaitafutia hati, kisa mbona hati yangu hapa mtupime hati kwanza, lakini mbona wewe ardhi yako umeimega kwangu? Hamna bwana, hati hapa. Sasa hii hati, hati hizi, hizi hati ndizo zinawafanya watu wanaingia kwamba waone kama hakuna madhara, na kwamba mtu anajihalalishia dhulma kwa sababu ya hati. Kwa hiyo hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi ambayo ya kuogopesha kabisa kuhusu masala ya dhulma za ardhi, jinsi watu wanavyodhulumiana, na vile vile ni jambo ambalo nasaha kwa wale ambao wanahusika na mambo ya ardhi. Ikiwa wamepewa mamlaka, ni kwamba waache kuwasaidia watu kufanya dhulma za ardhi. Miongoni mwa maeneo ambayo dhulma zinakuwa nje za ardhi, nenda katika wizara ya ardhi, mambo ya upimaji, kesi hazishi. Lakini nani anosababisha? Ni wale wale maofisa wa upimaji wa ardhi, wale ndio wanosababisha na wanakoleza udhulma hizi katika ardhi. Nafikiri ukisoma katika mitandao, mwanzo kulikuwa na waziri mmoja anaitwa Sla, basi alikuwa anashughulikia sana migogoro ya ardhi. Ukisoma, ukifuatilia, hey bwana, watu wanavyodhulumiana ardhi. Baadaye akabadilishwa, kuna waziri mwingine, si waziri gani, mmeona juzi katika mitandao amemtumbua hadharani afisa ardhi wa sehemu ya Korogwe. Kisa nini? Hayo hayo magumashi, magumashi. Ardhi ya huyu kampa huyu, kampa hati huyu, kampa hati huyu, kampa hati. Sasa vile vile watumishi wa ardhi tunawapa nasaha, ni kwamba wawe waadilifu. Hii ni dhima kwao, watakuja kuwa ni dhima kwao siku ya kiyama.